Trzy wymiary gitary. To będzie zawsze środa, 21 i mogą się Państwo spodziewać pięknej muzyki gitarowej. Zapraszam, Piotr Baron. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 28 września, jest 22. Serwis informacyjny, Anna Zaleśna-Sewera. Wiceprezydent J.D. Vance tłumaczy powody nagłej zmiany podejścia Donalda Trumpa do Ukrainy. Na wschodzie Hiszpanii czerwony alert przed ulewnym deszczem. Władze obawiają się powodzi. W tym tygodniu rusza system kaucyjny. Za chwilę przyjrzymy się symbolom na butelkach. To jest taki prostokąt ze strzałkami, a w środku jest wyraźnie napisane, ile ta kaucja wynosi. Straty w ludziach i wpływy wojny na gospodarkę Rosji. Tym amerykański wiceprezydent J.D. Vance tłumaczy nagłą zmianę w podejściu Donalda Trumpa do konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Wiceprezydent mówił o tym w wywiadzie dla stacji Fox News. Myślę, że zmienia się rzeczywistość na samej wojnie. Rosjanie zabijają Ukraińców i sami tracą wielu ludzi. Tak naprawdę niewiele przez to uzyskują korzyści, mówił dla Fox News J.D. Vance i dodawał. Gospodarka rosyjska jest w ruinie. Najwyraźniej nadszedł czas, aby Kreml wysłuchał usilnego apelu Donalda Trumpa, aby zasiąść do stołu negocjacyjnego i poważnie rozmawiać o pokoju, podkreślał wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Waszyngton zaznacza także, że Rosjanie w ostatnich tygodniach nie odnotowują żadnych znaczących zdobyczy terytorialnych na Ukrainie. Kilka dni temu Donald Trump pierwszy raz publicznie stwierdził, że Kijów może nie tylko wygrać wojnę z Rosją, ale także odzyskać utracone terytoria. Prezydent informował ponadto, że Stany Zjednoczone będą nadal dostarczać broń NATO, aby sojusz mógł z nią zrobić co zechce, czyli w domyśle przekazać Ukrainie. Dla Polskiego Radia Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. Rosjanie używają tankowców do wystrzeliwania i kontrolowania dronów w krajach europejskich, informuje prezydent Ukrainy, powołując się na dane wywiadowcze. Wołodymyr Zełenski kolejny raz apeluje o zaostrzenie sankcji na Rosję. To kolejny dowód na to, że Morze Bałtyckie i inne morza powinny być zamknięte dla rosyjskich tankowców, przynajmniej dla floty cieni. Liczymy na zdecydowane kroki Stanów Zjednoczonych w tej sprawie. Rozmawialiśmy z prezydentem Trumpem o tym, co mogłoby naprawdę skłonić Rosję do zmiany stanowiska i zakończenia wojny. Świat ma narzędzia, które będą działać w sposób prawdziwie pokojowy. Świat ma instrumenty, które pracują dziśno mirotwórczo. Wołodymyr Zełenski poinformował, że zmasowany rosyjski atak na Ukrainę ostatniej nocy trwał ponad 12 godzin. Rosja wystrzeliła prawie 500 dronów i ponad 40 pocisków. W Kijowie zginęły 4 osoby, w tym 12-letnia dziewczynka. Według informacji polskiego MSZ podczas ataku została uszkodzona nasza ambasada w Kijowie. Pocisk przebił dach budynku, ale nie wybuchł. Czerwony alert we wschodniej Hiszpanii został ogłoszony w związku z zapowiadanymi ulewnymi deszczami. Mieszkańcy i władze obawiają się powtórki powodzi z października ubiegłego roku, kiedy zginęło 235 osób. Hiszpańska agencja pogodowa ostrzegła przed nadzwyczajnym zagrożeniem w rejonach Walencji, Tarragony i miasta Castellón. W Walencji będą jutro zamknięte szkoły, uczelnie, biblioteki, parki, targowiska i cmentarze. Opakowanie ze znakiem czy bez. W środę na sklepowych półkach zaczną pojawiać się butelki i puszki ze znakiem kaucji. Staną obok podobnych, a nawet identycznych, ale bez tego symbolu. Jak mówi Anita Sowińska, wiceszefowa Ministerstwa Klimatu, warto sprawdzić przed zakupem napoju, czy ma znak kaucji. To jest taki prostokąt ze strzałkami, a w środku jest wyraźnie napisane, ile ta kaucja wynosi. 50 groszy albo złotówka. Jeżeli tego znaku nie ma, to znaczy, że to opakowanie nie jest jeszcze w systemie kaucyjnym. 1 października mogą się pojawiać pierwsze opakowania, ale to na pewno nie będzie większość. To raczej będą jednostkowe opakowania. System kaucyjny obejmie aluminiowe puszki i butelki plastikowe oraz butelki szklane wielokrotnego użytku. Planszówki łączą pokolenia, dlatego Komitet Ochrony Praw Dziecka wymyślił i uruchamia kampanię społeczną Razem przy planszy, razem w emocjach. Same planszówki nie są tu najważniejsze, zwraca uwagę Magdalena Stachowiak-Aleksandrowicz z komitetu. Są tylko pretekstem do spotkania, zacieśnienia relacji, tak przecież bardzo ważnych. Te gry są bardzo mądre, bardzo bogate w treści, bardzo też ułatwiają nawiązanie relacji, tak naprawdę początek rozmowy. Są też fajnym pretekstem do wspólnego spędzania czasu, do tego, aby poobserwować swoje dziecko. Kulminacją kampanii będzie spotkanie z młodzieżą w siedzibie wydawnictwa Nasza Księgarnia. Odbędzie się 10 października. Data nie jest przypadkowa. To Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego i zarazem Dzień Gier Planszowych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro trochę chmur, trochę przejaśnień. Miejscami przelotnie popada, na południowym wschodzie możliwe burze. Będzie od 9 stopni na wschodzie, około 12 w centrum, do 15 na zachodzie. Autopromocja. Trudno o bardziej emocjonujące muzyczne wydarzenie w Polsce. Co 5 lat wszyscy stają się specjalistami od Chopina. Skoro tak, to my także do nich dołączamy. I Like Chopin o konkursie chopinowskim w Trójce. Dlaczego w Warszawie gra się ciągle to samo? W jaki sposób wybrać najlepszy fortepian? Jak odróżnić mazurkę od walca? Prawie 100 lat zmagań i 18 konkursów w fascynującej pigułce. I Like Chopin. Przez cały wrzesień, we wtorki i czwartki w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki między 16 a 19. Na antenie, na stronie Trójki i w serwisie podcastowym polskieradio.pl. Zapraszam, Jacek Hawryluk. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski, witam Państwa i zapraszam. Linia nocna. Witamy i zapraszamy. Jesteśmy tutaj we troje z Państwem. Katarzyna First-Wojtkowska realizuje program. Kasiu, dziękuję bardzo. Darek Pieruk jest wydawcą Linii Nocnej. Darku, dziękuję. Właściwie nie wiem, czy wziąć taki jakiś rozpęd większy, czy na początku zagrać piękną muzykę. To drugi wariant może. To jest jedna z najpiękniejszych wersji tej znanej bardzo piosenki. W każdym razie, no Darek Pieruk twierdzi, że najpiękniejsza wersja. No to posłuchajmy, to nie byle jaka rekomendacja. Eric Clapton i Jesienne liście. The fallen leaves drift by my window. The autumn leaves. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Yes, I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to Czy czują się Państwo ukołysani? Las rąk. Bardzo mi miło. Chciałbym powiedzieć coś takiego. Każdy z nas, może zacznę od tego. Niemcy mają takie określenie. Ohrwurm. To jest taka piosenka, taka muzyka, która wpada do ucha, jak robak tam siedzi i nie może się wydostać. No, są też takie historie, które zapadają w pamięć, nie wiem, w serce wchodzą. I one tam długo bardzo są i pracują i ciągle się do nich wraca. No, jest ich pewnie niedużo, mamy takich pewnie, nie wiem jak państwo. Ja mam niedużo, ale mam takie bardzo głęboko zapamiętane. Jedna z nich jest taka i ona bardzo pasuje do tego, co jest teraz i do tego, do czego państwa zapraszam. Tylko nie pamiętam, kto to mówił. Albo królowa Elżbieta II, świętej pamięci, albo jakaś jej przyjaciółka. No to nie ma znaczenia. W każdym razie to jest opowieść o dwóch dziewczynkach, które biegają po ogrodzie. Jest jesień, tak jak teraz. No, inna jesień, ale no, też jesień. I spadają liście z drzew i one te liście chwytają w locie. Na tym polega ta zabawa. Chwytają te liście w locie, ale tłumaczą to w ten sposób, że to są szczęśliwe chwile. Jak złapią taki liść, to właśnie złapałem szczęśliwą chwilę. Jakie dzieci są mądre, prawda? No właśnie, i teraz myślę właśnie o tych jesiennych liściach i o tych szczęśliwych chwilach. Dosłownie, no i w przenośni, te szczęśliwe chwile. To chciałbym o tym z Państwem porozmawiać. Może zbudujemy taką opowieść o tym chwytaniu liści jako szczęśliwych chwil, albo tam odwrotnie, jak sobie Państwo życzą. Spróbujemy? Jest piosenka, która się z tym jakoś kojarzy. Jesienny liść, sentymentalny, banalny jak my, ale jednak jest coś w nim, jest coś takiego w nim, że właśnie, ta piosenka jakby specjalnie napisana do tej audycji, prawda? Jest coś takiego w nim, że, no i tutaj trzeba opowiedzieć historię. I mam nadzieję, że to się dzisiaj stanie, że poopowiadamy sobie tę historię o łapaniu szczęśliwych chwil. Jest taki ktoś, kto się nazywa Thich Nhat Hanh. To jest jeden z moich ulubionych autorów wręcz. Jest to wietnamski mnich, mistrz Zen. Autor wielu wspaniałych książek. Po polsku jest, nie wiem, kilkanaście pewnie. One są pisane takim aforystycznym stylem, takim stylem też opowiadania historii. No dobrze. I on napisał coś takiego w jednej ze swoich... Chyba jest cud uważności, tak. Tam jest to takie zdanie, czy zdania. Każdego dnia uczestniczymy w cudzie, z którego nawet nie zdajemy sobie sprawy. Niebieskie niebo, białe chmury, zielone liście, ciekawskie oczy dziecka, nasze własne oczy. Wszystko jest cudem. No właśnie, teraz, czy zdajemy sobie z tego sprawę? Czy pozwalamy sobie na to łapanie jesiennych liści, dosłownie w przenośni, jak państwo sobie życzą? To są takie rzeczy po nic właściwie. Zależy, jaką miarą mierzone, prawda? Jeszcze ktoś napisał coś takiego. To jest Urszula, zaraz muszę znaleźć tytuł książki. Urszula Soutys-Para. Książka Przebodźcowani. Ona zbudowała tę książkę na takim przeciwstawieniu, na wielu przeciwstawieniach. Za dużo zmęczenia, za mało słuchania własnego ciała. Za dużo pośpiechu, za mało spokoju. Za dużo chcenia, za mało nasycenia. Za dużo spełniania cudzych oczekiwań, a za mało życia w zgodzie ze sobą. Za mało oddechu. Za dużo tęsknoty, za mało bliskich, dobrych relacji. Za dużo online, za mało rozmów. Za dużo zdjęć, za mało uważności. Za dużo pracy, za mało odpoczynku. Za dużo zajęć, za mało swobody. Za dużo traconego potencjału, za mało odwagi, by spełniać marzenia. Za dużo nerwowości, za mało spokoju. Ja wypisałem tę pozycję. Rzeczywiście to prawda. Prawda? I wracając do tych, no, chwytania tych chwil, no to zapraszam państwa. 2 2 7 3, gdyby ktoś chciał wokalnie, może na piśmie, to ja udzielę wokalu i to jest dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I Stanisław Sojka, jeszcze jedna piosenka z tej samej pięknej płyty. Zdałych sił, Pani Zofia, dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałbym wszystkim słuchaczom przekazać szczęśliwe chwile spędzone z Krukiem. Pięknym Krukiem, który się zowił Teodorą. Teodora w tej chwili jest na wolności. Mhm. Mieszkamy w pięknym miejscowości dolnośląskim w Milinie. Była u nas w domu. Mój syn ją znalazł jako młode piskle. Była chora, miała chore skrzydło, rabcia chorego, była leczona u nas, była karmiona najlepszymi smakołykami. I proszę sobie wyobrazić, któregoś razu 4 lata, już teraz 5 rok, jest już na wolności i Teodora wraca do nas. Wraca w ten sposób, że przylatuje nad naszym domem, bo mieszkamy na wsi. Woła nas, my odzywamy się do niej, Teodora, ja kiedy jadę rowerem do pracy, bo już jestem emerytką, ale jeszcze pracuję. Ona mnie zawsze znajdzie w polach, patrząc na nią, jak ona szybuje po niebie. Jestem szczęśliwa, że ona żyje i że jest z nami i jeszcze ma swoją rodzinę. I chciałabym wszystkim przekazać słuchaczom, że to jest coś najpiękniejszego. Pozdrowienia. Podzielić się. Tak. Podzielić się i móc pomóc dla ptaka, który ma swoje malutkie serduszko i dzieli się i ona pamięta o tym, żebyśmy jej pomagali i zawsze, zawsze potrafi przylecieć do mojego syna, bo ona była nawet zazdrosna o niego, a mój syn ma na imię Stanisław. I jeździła z nim na rowerze, jeździła, w ogóle chodziła na spacery, przyfruwała, ale któregoś razu już odleciała, bo już była mocna i ma już w tej chwili rodzinę swoją i wiele innych kruków przyfruwa razem z nią na nasz teren, na naszą posesję tam i czuje się bezpieczne. Bezpieczni są i powiem szczerze, ilekroć ją widzę w polach nad naszym domem, to są najpiękniejsze, szczęśliwe nasze chwile. Ale cudownie. Teodora się nazywa? Teodora. I ona wie, że ona jest Teodora, bo jak ja się odzywam do niej, mówię, Teosiu, Teodorka, to ona kracze i kilka razy robi piękne takie szybuje koła i ona wie, nawet na stodole lądując, w tej chwili ona już nie chce do nas schodzić, jakby można powiedzieć, spoufalać z ludźmi, ale mieszkała u nas 4 lata, proszę sobie wyobrazić. Tak, tak. I ona wie, że ona jest Teosią naszą ukochaną. A pani, i będzie całe życie. I będzie całe życie. A pani ją poznaje? Jak inne poznaje, kruki poznaje, jak ją wołam, Teosia, Teosia. Tak, tak. Proszę sobie wyobrazić, że ja ją nauczyłam kukać nawet, bo jak ja śpiewałam Płonie ognisko w lesie i kuku, kuku, to ona za którymś razem kukała. I syn ilekroć ją widzi, woła Teodorko, Teodorko i ona przyfruwa, siada na gałęzi, na takiej topoli koło nas, co jest, rośnie duże drzewo. Proszę sobie wyobrazić, że to jest przemądry ptak. Przemądry. I ja mam zwierzęta, mam kozy, mam inne jeszcze ptaki domowe, więc ona zna nasze środowisko i naszą okolicę i fruwa nad naszym domem. I ja jestem szczęśliwa, że zwróciliśmy jej wolność, w sensie takim, że odzyskała wigor, zdrowie. Jest przepiękna. Rozpiętość skrzydeł to tak gdzieś do 1,5 metra jednego. Proszę sobie wyobrazić, że jest olbrzymia. Syn jej kupował no super owocki. On nie zjadł po prostu owoców tych, co ona jadła. Zżywiliśmy ją najzdrowszymi rzeczami. Leki podawał doktor Bierski. Bardzo ją lubiał i wiele osób tu znalazł. I wiedzą, że nasza Teodora to jest nasza Teodora i ona jest w naszej tu okolicy, gdzie my mieszkamy, ma swoje gniazdo, bo sobie tak szybuje koło nas. Także to są najpiękniejsze, szczęśliwe chwile, ilekroć ją widzę, to czuję się po prostu szczęśliwa, że ona była u nas, że my jej daliśmy pomoc i dalej żyje. Ale piękna historia. Chciałam pozdrowić was wszystkich i słuchając ten program, po prostu właśnie tak sobie skojarzyłam, że to były najpiękniejsze i szczęśliwe chwile nasze. Bardzo pani dziękuję. Proszę Teodorę pozdrowić, syna doktora Bielskiego. Tak, dobrze zapamiętałam. Doktor Bielski, bardzo pomógł, bo dawał witaminki nam darmowo, a my jej po prostu borówki amerykańskie, truskaweczki, to co zimą nie było, to dawaliśmy naj i powiem szczerze, że nie żałuję. I piła kozie mleko, proszę sobie wyobrazić. No proszę bardzo. Pani Zofio, ja też. Pani powiedziała, że ona jest wasza, ta Teodora, ale właściwie teraz jakby jest trochę nasza także, prawda? Jak pani o tym opowiedziała tak pięknie. Tak, tak. Trochę to się jest pani nasza podzieliła Teodora, z nią. Bo my jej pomogliśmy bardzo dużo, bardzo dużo. Ona była bardzo biedna, bardzo rozbita, aczkolwiek powiem szczerze, że to, co zrobiliśmy, ona się w domu kąpała, czyściła. Naprawdę dużo, dużo jej pomogliśmy i ona pamięta o tym, jak frunie nad moim tym domem, to ja ją wołam. Teo, Teosia, jesteś. I ona odzywa się i ona wie, że ona jest Teodora. Mhm. Pozdrawiam panią jeszcze raz. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję. Co za wspaniała opowieść. Dobranoc. 2273 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Chwytanie spadających liści i chwil szczęścia. O tym dzisiaj rozmawiamy. I mamy przygotowaną playlistę, ale Kasiu, wiesz, zmieńmy, bo nie mamy o kruku tutaj piosenki akurat, tak się złożyło, ale mamy o Neila Younga mamy. Beautiful Bluebird. To by było mniej więcej jakoś na temat. Zapraszam państwa. In my old pickup truck, a beautiful bluebird came flying down. My eyes caught the color as it led me down the road, dipping and bobbing in the sun. Beautiful bluebird, see how she flies. Looks like she's always going home. If heaven had a window where the sun came shining through, like a beautiful bluebird, I'd come flying back to you. Beautiful bluebird, see how she flies. Looks like always going Jeśli jest, a zaraz muszę pozbierać myśli i zdobyć się na jakieś porządne tłumaczenie w miarę, bo pan Dariusz pisze. Jest takie, jeszcze jedno, takie piękne powiedzenie mistrza Zen i ono brzmi tak, to jest po angielsku, ja spróbuję po polsku. Jeśli nie jesteś w stanie odnaleźć prawdy tutaj, gdzie jesteś, to właściwie gdzie spodziewasz się ją odnaleźć? I ono również pięknie pasuje do dzisiejszej audycji, prawda? I myślę, że do dzisiejszej audycji jeszcze pasują takie słowa. Myśmy byli na wakacjach z moją Aneczką i tam mieliśmy taki projekt Szekspir na przykład. Poczytaliśmy głośno sztuki Szekspira, naprawdę, na plaży. No i nie tylko. I projekt Muminki też mieliśmy, taki projekt. No i znalazłem w jednym z tomów Muminków taką rzecz wspaniałą. To jest pamiętnik tatusia Muminków. Muminka. I uwaga. Tam jest taka postać Fredriksson. Ten Fredriksson jest genialnym wynalazcą. Tworzy taką zadziwiającą, taki pojazd. No powiedzmy, że to jest okręt Symfonia Mórz. No i rozmawiają ze sobą tatuś Muminka i właśnie ten Fredriksson. Cytuję. Kiedy Fredriksson przyszedł o świcie zastąpić mnie przy sterze, wspomniałem mu mimochodem o zadziwiającym i całkowitym braku zainteresowania otoczeniem, jakie przejawiał Jok. Zastanowił się Fredriksson. A może wręcz przeciwnie. Wszystko go obchodzi. Tak sobie, w miarę. Bo nas obchodzi wyłącznie jedno. Ty chcesz być. Ja chcę coś robić. Mój bratanek chce mieć. A Jok tylko żyje. Tam powiedziałem. Żyć potrafi każdy. Odparł Fredriksson. Prawda? Coś jest na rzeczy. Jest trudno chwytać te liście, te chwile, patrzeć w obłoki, tak sobie po prostu patrzeć. Albo coś tam, nie wiem, co jeszcze państwo robią takiego, żeby się... No właśnie, żeby... No to czekam na opowieści. dariusz.bugalski@polskieradio.pl i 2 2 7 3. Zapraszam. Może, bardzo dobrze, Chicago. Oni byli fantastyczni kiedyś. Bardzo dawno temu, dawno, dawno temu nagrywali takie piękne piosenki. Saturday in the Park to jest jedna z nich i ona też tak mi przychodzi do głowy, dlatego że w tę sobotę, wczoraj, poszliśmy sobie... No właśnie, chodzi o takie chwile spędzane w parku, kiedy się siedzi na leżaku albo na jakiejś ławeczce i patrzy się po prostu w niebo. I właśnie tak staramy się z moją Aneczką robić. No to teraz będzie właśnie Chicago. Saturday in the park, I think such a long time to Saturday. Another day in the park, I think it was the 4th of July. Another day in the park, I think it was the 4th of July. People talking, really smiling. A man plays guitar and singing for a song. Will you help him change the world? Can you dig it? Yes, I can. And I've been waiting such a long time. Kiedy jestem ze sobą szczęśliwy, szczęśliwa, zadajcie sobie takie pytanie. Jakie to są momenty? Może pamiętacie taki moment i chcecie o nim opowiedzieć, to ja zapraszam. 2273 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Te chwile szczęścia, wychłowienie, pytanie. Jakie to są chwile? Co to takiego? Czym są te liście jesienne? No, metaforycznie rzecz ujmując. Pomyślałem o tym, że może opowiem Państwu taką historię własną. Bo wróciłem z wakacji niedawno. No Kasia też wróciła, pięknie jest opalona. Wróciliśmy z wakacji, ale to było oddzielne. No w każdym razie jedziemy w to samo miejsce po sezonie i tam chodzimy z kijkami. Nauczyliśmy się dobrze to robić właściwie. Czasami jak się uda, no to jeszcze jest lekki plażing. Uda się może wykąpać w zimnej wodzie, to też to robimy. Chodzimy po lesie. Szukamy komorebi, tak jak Japończycy, to takie światło, które przebija się przez liście. Takie rzeczy proste. Ale powinienem zacząć właściwie od tego. Nie wiem, czy Państwo to mają. Ja mam coś takiego, że mi się czasami włącza taki wewnętrzny wizjer. Kiedy wyjeżdżaliśmy na wakacje, no to jakoś to było już takie duże napięcie, strasznie dużo pracy i tak dalej, i tak dalej. Więc potem podróż, jakoś dojechaliśmy, a potem kiedy poszliśmy na spacer, no to wtedy mi się ten wizjer włączył i ja zobaczyłem tak, że mi się, tak jak telefon się ładuje, ile procent tam jest tego akumulatora, tej baterii, to ja zobaczyłem, ja mam tak w środku taki obraz, 4%. Nie wiem, jak ja dojechałem. Znaczy dojechałem pewnie na jakichś ostatnich uparach energii, jakby to jeszcze potrwało kilka dni, to by było marnie. Ale jakoś dojechałem, bo się sprężyłem, ale potem, mój Boże, 4%. No i potem właśnie tak jak Państwu mówię, chodzenie z kijkami, gapienie się w chmury, piasek w oczach, wiatr, to światło przez liście, no takie sprawy. I jak wjeżdżaliśmy, to miałem 93. Wizjer pokazywał taką wielkość. I właściwie pomyślałem, myśmy tam nie robili jakichś ekstra rzeczy, żeby wypocząć. Myśmy robili to, o czym teraz mówię. To było takie łapanie tych jesiennych liści. No ta jesień jeszcze była taka wtedy dopiero wstępująca. No i pomyślałem, że właśnie się z tym państwem, tym z państwem podzielę. To właśnie trudno o tym opowiadać. Ja też rozumiem, zwłaszcza, że trudno opowiedzieć jakąś niezwykłą historię po tym, co usłyszeliśmy z ust pani Zofii. Ale to właśnie tak jest. Aha, jeszcze bardzo ważne chyba w tym wszystkim to, jeszcze trochę jeszcze się rozgadam, bo wydaje mi się, że ta jesień to jest istotne. Że my mamy, nie wiem jak państwo, ja bardzo długo jakoś, dopiero się teraz chyba tego zaczynam uczyć tak na poważnie, że trzeba dużo w siebie wpakować. Różnych rzeczy. Różnych rzeczy. To się jakoś zmieści w człowieku, że trzeba tyle zrobić różnych rzeczy, żeby się zmieściło, tak się napakować. Ale właściwie z tego opakowania się różnymi rzeczami, informacjami, różnymi dokonaniami, no różnymi rzeczami, no nie wiem, to trzeba by tam dłużej pewnie opowiadać, albo każdy ma swoją opowieść. To z tego właśnie wynika, że to jest odwrotnie. Im więcej pakujemy, tym mniej z tego wynika i wtedy ten wizjer, ten wewnętrzny pokazuje, jeśli to potrafimy zobaczyć, 4% albo coś takiego, coś mało, odwrotnie jest. Im więcej, tym mniej. I właśnie mnie się wydaje, że na tym to też polega. I to tak, żeby sprowadzić rzecz do konkretu. Jeszcze jeden cytat. Rutger Bregman jest taki autor. Napisał dwie książki są po polsku, ile mi wiadomo. W jednej z nich jest takie zdanie, które chcę zacytować. Prawdziwy czas wolny nie jest luksusem, ani złem. Jest tak samo niezbędny naszemu mózgowi, jak witamina C naszemu ciału. I właśnie jak dla mnie, no to są właśnie te spadające liście, czymkolwiek one są, i te chwile szczęścia. No to zapraszam, opowiedzcie, jak wy to robicie, czym dla was są te liście i to chwytanie, te momenty. Zapraszam. 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Tak patrzę, co my tutaj mamy ładnego? Mamy dużo ładnych piosenek. Lamp Chop jest bardzo ładny. Zagrajmy? Bardzo proszę. Last thought that you think today is all ready happened. The link between profound and pain covers you like Sherwin Williams. The Smokey Joe is broken. Drops into your lap in the big red wasp makes a scan through my black pages. Night our boy was out there burning up his matches. I saw him in the afternoon sporting a black eye. The universal man with a pistol or a bottle of types with confidence as we grow out of our heart bruises. had a friend who had the knack of tossing his mind around geography. Boy, you think you have problems. The hunter is asleep. At least that's what I call him. Yeah. Afternoon. Afternoon. And cobweb. Summer. Pani Anna, dobry wieczór. Dobry wieczór. Się pani wyczekała, przepraszam panią. Nic nie szkodzi, znam zasady, wiem, że trzeba troszeczkę poczekać, także bardzo się cieszę, że pan wrócił do trójki i że można pana usłyszeć. Bardzo mi miło, dziękuję bardzo. No i co z tymi chwilami szczęścia, spadającymi liśćmi, czymkolwiek zresztą one są? Co pani chce opowiedzieć? To bardzo jestem ciekaw. Chciałam jeszcze powiedzieć, że zawsze chciałam się do pana dodzwonić i co niedziela jest do pana tłum, a dzisiaj tak słucham, że nikt nie dzwoni, więc mówię, to chyba właśnie, szansa dzisiaj, dla mnie. Dzisiaj tłumu nie ma, ale no wie pani, to trudno coś opowiedzieć właściwie. No trudno, czasami to są takie rzeczy, że no trudno je jakoś, one są niewyrażalne moim zdaniem czasami, prawda? No tak, podejrzewam, że to bardzo subiektywne pewnie obrazy i opowieści, bo każdy to troszeczkę inaczej rozumie. Natomiast te żółte liście, te spadające liście i łapane przez te dzieciaki, to dla mnie takie obrazy gdzieś tam, które pamiętamy przez lata. Ja mam taką historię, kiedy pracowałam w szkole, w gimnazjum. To było bardzo dawno temu, nie byłam nauczycielem, pracowałam w sekretariacie, więc wiadomo, że tam dla dzieciaków to człowiek jest troszeczkę pomijany, tak? No bo to nie nauczyciel, nauczyciel jest zawsze najważniejszy. I pamiętam taką historię na koniec roku szkolnego, kiedy dzieciak, który już kończył gimnazjum, przybiega do mnie z kwiatami. No to dziwne, bo do sekretariatu rzadko zaglądają. No i jeszcze tak, a Orwis nie z tej ziemi. Aha. Więc on przyszedł przeprosić za te 3 lata. No i tak spoglądam na te kwiaty, że to raczej nie są takie kwiaty z kwiaciarni. I mówię, skąd te kwiaty? A on mówi po cichu, że on urwał tutaj z działy przez siatkę, bo mama mu nie dała pieniędzy na kwiaty dla sekretarki. Także to jest taki obrazek, który gdzieś tam ogrzewa trochę serducho i on będzie ze mną pewnie do końca życia, tak? Że ten dzieciak pewnie nawet sobie nie zdaje z tego sprawy, tak? Że takie rzeczy człowiek tak długo pamięta. Ależ to jest historia wspaniała. No taka ogrzewająca serducho, tak? Bardzo. Że pomimo, że człowiek nie jest kimś znaczącym, na przykład w takiej instytucji, to gdzieś tam dla kogoś jednak był, tak? A drugi taki łapany liść, to jest trójka, proszę państwa. Dla mnie, ja naprawdę ubolewałam strasznie, kiedy musiałam się z trójką rozstać, bo w którymś momencie już po prostu nie mogłam tego słuchać. I kiedy trójka znowu gra po staremu, To jest właśnie ten, liść złapany kolejny raz. I pana głos na antenie również. Przed chwilą pani Basia Małecka ze świetną muzyką. Tak, która wspaniałą. Ona gra kapitalną muzykę, to prawda. I pięknie tak, o niej mówi. Po prostu koi duszę i uspokaja, bo w niedzielę często człowiek wieczorem, jutro do pracy, więc to człowiek jest taki rozedrgany, a ta muzyka po prostu no, koi te nerwy, tak? I do tego pana głos. Także no, to jest miła, kolejny liść taki dźwiękowy, taki obrazek dźwiękowy, który zapada we mnie i który jest właśnie taką szczęśliwą chwilą. Także państwa audycje są takimi szczęśliwymi chwilami i proszę tak trzymać. Dziękuję. Pozdrawiam najserdeczniej, pani Anno. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dobranoc. Linia nocna. To jeszcze tylko powiem momencik, bo tak mi się to kojarzy. Ten chłopiec ukradł te kwiaty. To jest dopiero historia, prawda? Mi się przypomina taka historia z Korczakiem. Taka opowieść o tym, jak mu proponowano, bo on prowadził mały przegląd, a potem mu proponowano jeszcze inne pismo. No, znaleźli się jacyś inwestorzy poważni i tak dalej. Było spotkanie i zapytali go: panie doktorze, to jak to ma wyglądać według pana, gdyby pan chciał nam opowiedzieć? On mówi: proszę panów, to ja bym chciał to, żeby to było takie pismo, żeby dzieci kradły swoim rodzicom pieniądze, żeby je móc kupić. Prawda? Niesamowite. No, to rzeczywiście jest coś. No dobrze, teraz pani Karolina. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani to się wyczekała. Naprawdę podziwiam cierpliwość. Przepraszam, że to tak trwa. Ale... A spokojnie. Ja jestem po 14-godzinnym dyżurze i właśnie wracam do domu, do dzieciaków. I tak słucham. Nie wiem, czy to się do końca wpisuje w temat, ale chciałabym opowiedzieć taką historię. Moja siostra młodsza jest hematoonkologiem dziecięcym i pracuje w hospicjum. Pomaga dzieciakom nie tylko w tych ostatnich chwilach, żeby spokojnie, bez bólu odchodziły, ale też pomaga spełniać im ostatnie życzenia. I ja jestem weterynarzem, ona jest lekarzem. I jeden i drugi zawód jest ciężki, myślę, że ona ma bardziej przekichane. I tak czasami dzwonimy do siebie i się musimy po prostu sobie wygadać. I zadzwoniła do mnie 1,5 miesiąca temu i mówi: wiesz, mam już dość. Co ja robię w życiu źle? Co ja robię w życiu źle, że ciągle jest pod górę? Co te dzieciaki zrobiły źle, że mają tak pod górę? Czemu one muszą odchodzić? I opowiedziała mi historię chłopca, który w połowie sierpnia kończył 18 lat. No i na loterii tej onkologicznej, jak to się mówi potocznie, wylosował fatalnie. Choruje na mięsaka Ewinga. Niestety po kilku latach doszło do wznowy. No i już wiadomo, że ten chłopiec z tego nie wyjdzie. Na domiar złego ma nieciekawą historię taką rodzinną i tak naprawdę w tym chorowaniu jest sam. I jego olbrzymim marzeniem było po prostu wyjechać, uwolnić się, zobaczyć coś. I ona mówi: nie masz kogoś, kto miałby jakieś mieszkanie do wynajęcia gdzieś? I ja mówię: kurczę, siostra, no jak coś, to w Nowosądeckie zapraszam. Wiem, że to nie będzie spełnienie marzeń, ale może coś. Ale wiesz, napiszę na forum naszym weterynarzy, może ktoś coś wie. I to jest niesamowite. Zgłosiło się tyle osób i zgłosiła się między innymi dziewczyna, która ma znajomych, którzy mają ogromny resort na wyspie w Kambodży. Zgłosiły się osoby, które mają znajomych w Tajlandii, jego wymarzona Tajlandia. No i teraz to wszystko mówią za darmo, musicie tylko zorganizować bilety lotnicze. I dziewczyny spontanicznie na forum weterynarzy robimy zbiórkę, składamy się. To jest niemożliwe, żeby ten chłopak tam nie poleciał. Mamy jedną naszą matkę, taką weterynarkę, której syn też niestety choruje na mięsaka Ewinga. Dziewczyny ze zbiórek na tego chłopca pooddawały pieniądze na to, żeby Mateusz mógł lecieć na swoją wymarzoną podróż. I właśnie teraz są w drodze powrotnej. Po tych 10 dniach Mateusz